Didi. Didi, you know what? Ronnie loves me. You know what, Didi? वो यार शिफ्ट ही मेरे लिए हुआ है. He's got my photographs. उसने मुझे देखा, फॉलो किया. आउट हाउस खाली पड़ा है पता क्या, और दीदी यार शिफ्ट हो गया. आज शाम को वो डिनर पे भी आ रहा है. जब करीब आऊं तेरे